паўгадзіны. У эфіры радыё «Свабода», тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Александр Лукашэнка правёў прэсавую канферэнцыю для журналістаў расійскіх медыяў. Яна стала заканчэннем чарговага прапагандысцкага туру па Беларусі. У туры ўзялі ўдзел 84 карэспандэнты з 44 рэгіёнаў Расіі. За гутаркай Александра Лукашэнкі з расійскімі журналістамі сачыў Валер Каліноўскі. Адным з першых прагучала пытанне Александру Лукашэнку аб прызнанні Беларусю незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі, на чым настойвае Масква. Канкрэтнага адказу і сёння дадзена не было. Придет время, и мы рассмотрим этот вопрос в Беларуси. Рассмотрим, наверное, так же, как рассмотрела Российская Федерация в парламенте. У нас выборы через несколько дней, вы это знаете. Придет парламент новый. И я думаю, что наши депутаты обратятся к этому вопросу. Александр Лукашенко зазначыў пры гэтым, што нельга прызнаваць натоўпам пад ціскам Масквы, бо потым хтосьці можа сказаць, што калі б Расія не націснула, то ні Абхазіі, ні паўднёвай Асетыі і не прызнавалі б. Апрача таго, паводле Александра Лукашэнкі, у Беларусі складаюцца свае ўласныя адносіны з гэтымі сепаратысцкімі рэгіёнамі Грузіі. Ён даў таксама зразумець, што перш чым ціснуць у гэтым пытанні, Расія магла б лепей падтрымліваць Беларусь як свайго саюзніка. У якасці прыкладу ён прывёў нядаўняе выдзяленне ЗША свайму саюзніку Грузіі 1 мільярда даляраў. На пытанне пра рэакцыю Менску на размяшчэнне ля беларускіх межаў элементаў амерыканскай супрацьпаветранай абароны расійскія журналісты таксама не атрымалі канкрэтнага адказу. Александр Лукашэнка абмежаваўся агульнымі фармулёўкамі. Мы будзем з расіянамі делаць усё для таго, чтобы абяспечыць безопаснасць наших беларусаў і наших расіян. Мы должны быць готовы ко всему. И я здесь не выступаю как ястреб, и пусть Запад в этом отношении не пугается, они разные варианты строят, начиная от того, что мы разместим современные средства ПВО в Беларуси и вплоть до ядерного оружия. Никто об этом сегодня речи не ведет. У нас так достаточно современные средства противовоздушной обороны. Александр Лукашенко признал, что союзное будовництво теперь находится на замороженном этапе и что он не супрасть корректования союзной домовы. Апрача таго, ён заявіў, што Захад прадаўляе непрапарцыйныя патрабаванні Беларусі на конт выбараў і што ён хацеў бы, каб АДКБ стала такой жа абарончай арганізацыяй, як НАТО. Расказаў Валер Каліноўскі. Болей пра выступленне Александра Лукашэнкі перад расійскімі журналістамі і пра рэакцыі ў Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Ці дала сённяшняя прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі падставы гаварыць пра тое, што афіцыйны Менск зрабіў нейкі выбар паміж Захадам і Расіяй? Гэта адно з пытанняў, якія абмяркоўваюцца ў сённяшняй экспертызе свабоды. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. У сённяшняй экспертызе свабоды Александр Класкоўскі, рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі разглядаюць прэсавую канферэнцыю Александра Лукашэнкі. Гэтая перадача на нашых хвалях літаральна праз 15 хвілінаў. А зараз на чарзе выбарчы дзённік. Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Ситуація. Кандидату ад апозиції Алесю Чигіру адмовляють у праві надрукувати виборчу програму у Бабруйській районці. Факт. Практично половина безальтернативних округів в Україні припадає на Городинщину. Чому? Здарення. Під час телевиступу Андрія Левінова з Вітебського раптовно пропав гук, коли він почав говорити про бойкот термінового голосування. Ситуація. Апозиційному кандидату у депутати Алесю Чигіру не дають розмістити ягоною виборчою програму у м'ясовій районці «Бабруйське життя». Супрацоўнік редакції Олександр Гальчун адмовляє. Чому? Мовляв, потребувалося принести програму до 7 вересня. Говорить Олесь Чигір. В виборчому кодексі указується, що я програму повинен представити не позднее, чем за 20 днів до виборів. Тобто 9-го включно. Це вовремя порушення законодавства виборчого. Олександр Гальчун у свою чергу твердить, що він не порушав виборче законодавство. Кандидат депутата должен був предоставити программу свою до 7 числа. А сегодня 8, поэтому я отправил председателю окружной избирательной комиссии, где он проходит как кандидат, с целью проявления правовой возможности печатания вот этой программы. Олег Чехір балотується по Бабруйской сельской виборчой окрузе. Ягоними конкурентами выступают намісник старшини Могилевського облвиконкому Анатолій Глас і бухгалтер жильово-комунальної господарки Миколай Яфімчик. Лічба. У 12 з 110 округів вибори депутати Палати представників пройдуть без альтернативи. І ажно 5 з них пропадають на найменшу в область країни – Градінською. Гета округи в Мостах, Новагородку, Волковиську, Сморгоні, Щучині. Коментує активіст незареєстрованого руху за свободу за Градінської області Павел Мажейко. Влади Градинщини завжди вилучалися таким більш жорстким ставленням до і демократичних сил, і опозиційного руху. На всіх виборах президентських завжди був кандидат від опозиції. Як правило, він представляв Градинщину. Це перше, чому так жорстко якби ставляться влади до демократичного руху. По-друге, коли зауважите, то гэты акругі, як правіла, там, дзе ідуць альбо старшыні райвыканкамаў, альбо чыноўнікі высокого рангу аблвыканкамаў. І таму, безумоўна, ім ствараюцца як найлепшыя, найпрасцейшыя умовы для перамогі. То есть, яны павінны перамагчы абсалютна, што называецца, ну, максімальнай колькасцю галасоў, каб даказаць непахіснасць, як бы скажам, уладу і рэжыму на Гарадзенщыне. Асоба. 38-гадовы Мікалай Гаўрыленка – кандидат у депутата по Мазырской Полесской выборчой окрузе номер 43. И он сошел в оппозицию с посады старшини сельсовета и став вылучшенцем от АДС на выборах. Змагается за депутатское место, якое ранее занимал правовладный Сергей Костян. Территория округи, до речи, ровная одной из краин Европы. Округа 250 километров с одного края до другого. Получается целая Голландия. Ну, Полесский округ, это Чернобыльский округ. Люди поднимают питание, что чему вот люди, которые переехали на Украину, в Россию, они выходят на пенсию на 6 годов ранее. А у нас никаких льгот не может. Каб оборонить правы своих земляков-чернобыльцев, Миколай Гаврыленко навод проигнорировал потребование гомельской демкоалиции АДС и не снялся с выборов. У выніку, каже депутат, яму тепер не допомагають гомельські паплічники. Зато і узмацніла утиск місцевої влади. Гомельській виборчій окрузі немає ніякого плану. І на моє запитання секретар комісії відказала, повинні самі домовлятися з керівниками підприємств і організацій. Ну, а керівники, як завжди, у робочий час ми не можемо. І тільки одна надія на зустрічі на вулиці, від дверей до двері працювати. Здарення. Паводле кандидата Андрея Левінова, який балотується по 19-й Віцебській чыгуначнай акрузе, гук падчас телетрансляції ягоного телевиступу зник якраз у той момент, коли він став тлумачить, чому не варто брати удзелу у дэтэрміновым голосуванні. Наше вибування, гук почему-то куда-то делав. Спрашивают вообще, а что это было, что ты там хотел такое сказать, что вырубили звук тебе? С центра избиркома правила заявление по этому поводу и окружной избирательной комиссии. Кандидат у депутаты пэўны. Здарэнне наўрад ці можна лічыць выпадковым. Прычыны яго выключна палітычныя. Наступны выпуск выбачай дзённіка прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун. Я яшчэ дадам, што болей інфармацыі пра хаду выбарчай кампаніі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз пра перадачу нашай наступнай паўгадзіны. У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з празаікам Вінцэсем Мудровым, які жыве ў Наваполацку. З рэцэнзіяй на кнігу вершаў паэта і перакладчыка Максіма Шчура «Ранні збор» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Ці не адзін з беларускіх творцаў, які апісаў свае адчуванні падчас клінічнай смерці. Дом літаратара на наших хвалях прикладно праз 20 хвілінаў, а зараз на чарзе форум свабоды. З дискусіямі чытачоў сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Вячаслав Ракіцкі і Сергей Шупа. Сёння на нашу просьбу чытачы сайту выказвалі свае меркаванні адносна заяваў Александра Лукашэнкі ў часе выступу перад расійскімі журналістамі. Бальшыня чытачоў, якія адгукнуліся на выступ, пішуць, што нічога новага ад кіраўніка не пачулі. Нехта фрабел. Каментаваць няма чаго, што было, тое і застаецца. Сенсацыяў ці пераменаў не прадбачыцца. Як кажуць, гарбатага толькі магіла выправіць, а мы павінны дапамагчы. Ян Зменску. Нейкі надта ён асцярожны, пералівае з пустога ў парожнія. У Владзіміра Зменску выступ Лукашэнкі выклікаў іншыя пачуцці і разважанні. Пасля ягонай гістэрыкі, што ён ляжа пад натаўскія танкі на заходніх межах Расіі, ягоная нерашучасць гаворыць пра тое, што яму вельмі ж хочацца ў Еўропу, быць уязным, сустракацца з першымі асобамі цывілізаваных дзяржаваў. Дворушнасць Еўропы і Лукашэнкі нарэшце аб'ядналіся. Кажуць пра лібералізацыю рэжыму і не заўважаюць арыштаў, пераследу прыхільнікаў байкоту псеўдавыбраў. А Расію ён проста здаў і атрымаў ухвалення Амерыкі. Некалькі чытачоў пагадзіліся з выказваннем Лукашэнкі пра Смаленскую вобласць Расіі. Вось такое было меркаванне за подпісам Эда. Падтрымліваю Лукашэнку. Смаленская вобласць – это Беларусь. Давайте ўвядзем пасаду міністра па далучаных землях. У суботу адбыўся традыцыйны бардаўскі фэст, прысвечаны гістарычнай перамозе войскаў ВКЛ над расейцамі пад Воршай у 1514 годзе. Наш рэпартаж пад назовам «Міліцыя забараніла бел-чырвона-белыя сцягі на аршанскім фэсце» не пакінуў абыякавымі чытачоў сайту «Свабоды». Спадар Навіцкі напісаў: «Слово Ворша і святы наш непераможны сцяг для гэных маскоўскіх падсярбаяў, як біблія і крыж для д'ябла». Песымістычны водгук пакінуў чытач, які назваўся Віталём. Знішчыць гістарычную памяць і гэтым забіць у чалавеку асобу – галоўная мэта кожнага рэжыму. Далей будзе лёгка кіраваць масаю. На Беларусі это ўжо адбылося. Яшчэ колькі гадоў, і ніхто нават не будзе памятаць пра сапраўдную гісторыю Беларусі. Будучыні няма. Яму даў параду Міхал з Менску. Шаноўны Віталь, паспрабуйце хоць што-небудзь зрабіць для захавання гістарычнай памяці. Тады ў вас прападзе гэты інфантыльны песімізм. А вось наш сталы чытач Севярын Глеб з Бярозаўкі не губляе аптымізму. Яшчэ Літва не памерла, пакуль жывыя мы. А потым прыйдуць нашыя дзеці, а потым дзеці нашых дзяцей. Сергей Шуп і Вячаслав Ракіцкі пазнаёмілі нас з меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Актывісты аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра пераслед сваіх сяброў падчас выбарчай кампаніі. Некалькі кандыдатаў і актывістаў ініцыятыўных груп страцілі працу і вучобу. Александр Лукашенко на прэсавай канферэнцыі ў Менску для журналістаў расійскіх медыяў заявіў, што Захад выстаўляе непрапарцыйнае патрабаванне Беларусі на конт выбараў. Прадстаўнікі прадпрыемства «Полацак шкловалакно» віталі прыпыненне на паўгоду санкцыяў з боку США і выказалі спадзяванне, што санкцыі будуць цалкам скасаваныя. Праграмы па аздараўленні беларускіх дзяцей у Злучаных Штатах будуць прыпыненыя да таго часу, пакуль амерыканскі ўрад не дасць беларускаму адпаведных гарантыяў, заявіў амерыканскім медыям супрацоўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Алег Краўчынка. Дыпламат абвінаваціў амерыканскую сям'ю Дэбара Эмануэля Запатаў, у якой вырашыла застацца 16-гадовая беларуска Таня Казыра, у тым, што яны пазбавілі дзяўчынку магчымасці атрымліваць сярэднюю адукацыю на радзіме. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Сённяшнюю прэсавую канферэнцыю Александра Лукашэнкі абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тызень» Александр Пласкоўскі і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Якія выказанні Александра Лукашэнкі падчас сённяшняй прэс-канферэнцыі падаліся вам найбольш істотнымі, важнымі? Ці пачулі вы што-небудзь прынцыпова новае ў словах кіраўніка Беларусі? Ці можа вы пагадзіцеся з той ацэнкай, якая нарадзілася вось у нас, журналісцкім асяроддзі, што перлы былі, але не было важных заяваў? Александр, як вы лічыце? Сапраўды, з аднаго боку прагучала немала такіх красамоўных і экспрэсіўных выказванняў. Разам з тым было дастаткова і такіх вось стандартных тэзаў. Я назваў бы гэта такім экспертным варыянтам, усходнім варыянтам піяру. Класіка жанру – гэта тое, што танкі цераз нас на Маскву не пройдуць. Але факт тое, што, як заўсёды, гаспадар сустрэчы хацеў спадабацца расійскім гасцям. Я думаю, што вось у іх засталося ўражанне вельмі цёплай сустрэчы, шмат было такіх вось словаў пра брацтва, але потым вось, калі яны сядуць пісаць матэрыялы і пачнуць гартаць нататнікі, напэўна, узніклі пытанне, а што ж канкрэтна паабяцаў нам беларускі саюзнік? І высветліцца, што ён канкрэтна практычна нічога і не паабяцаў, таму што пры ўсіх запэўніваннях, па-першае, вельмі выразна прагучала тэза, скажам так, пра беларускую незалежнасць, праўда, вельмі хітра, маўляў, вось, каб вы нас улучылі ў склад Расіі, Росія, ви б сьогодні не мелі геополітичного хаврусніка, суб'єкт міжнародного права у якості союзної держави. Разом з тим, відчувалося жадання не сказати лишнього на конт Заходу. При тим, що, натурально, пара експресивних виразів прогучала, ну, але гэта, ведаеце, гэта слово. Я думаю, що Захад усе ж таки сутність виказування уловив, а сутність була така, ось там прогучала така ключова фраза «Не полічите мені ястребом». Не буде у нас тут ядерної зброї, про асиметричний відказ, так званий, ми будемо неспешно думати, ось так само гэта вельми характерно. Карацей кажучи, коли подсумовувати, то не справдилися прогнози, гэта з раніцы було на некоторых сайтах, що сьогодні нарешті буде момент істини, і Лукашенко скаже, з ким він, з Заходом чи з Росією. Отрималося і нашим, і вашим. Дякую, Олександр. Павлюк, ваше ураження, наколькі Олександр Лукашенко був щирим, наколькі він був стриманим, що ви полічили самим головним у сьогоднішній пресовій конференції? Російські журналісти кілька разів спробували добитися відказу від білоруського президента, чи буде признавати Білорусь Повдньову Осетію і Абхазію. І Олександр Лукашенко вельми довго адыходзіў ад гэтага пытання, але ў рэшце-рэшт усё ж такі сказаў, што гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца, але ўжо, напэўна, з новым складам Палаты прадстаўнікоў. Мяркуючы па ўсім, гэта значыць, што пытанне адкладзенае да лістапада. Ну і пры гэтым вядома, што нават сама Палата прадстаўнікоў не лічыць сябе самастойнай у пытаннях міжнароднай палітыкі, у прыватнасці ў інтэрв'ю Белапана, кіраўнік камісіі па міжнародных справах і сувязях з СНД Валентин Семірскі казаў: у нас знешнюю палітыку вызначае прэзідэнт. Гэта проста адкладзенае пытанне, і Беларусь дагэтуль адмоўчваецца наконт прызнання. Я мушу пагадзіцца з Александрам Пласковскім наконт тэзы пра беларускую незалежнасць і наколькі яна карысная для Расіі. На гэты раз яна гучала ў такім кантэксце, што не чапайце нас, мы патрэбныя як незалежныя. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Редактор аналітичного бюлетеню «Белорусский тизень» Олександр Класковский і політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Быковський обмірковують сьогоднішню пресову конференцію Олександра Лукашенки. Веде передачу Віталь Циганков. На вашу думку, чи удалося все-таки Олександру Лукашенку застатися ось в тим геополітичним шпагаті, як трапно назвали теперішній стан білоруської знішньої політики, чи удалося йому не роздражніть тих і не образить гетих, супокоїть якби і Захід, і Росію? Кожне порівняння кульгає, і мусить тут варто лепі не про шпагат казаць, гэта статычная і вельмі нязручная сапраўды поза, а хутчэй пра такую тактыку манеўровага паравоза. І вось гэта ўдаецца. Глядзіце, нават пытанне незалежнасці Беларусі, так бы мовіць, у палітычным сэнсе прадаецца Расіі з такой аргументацыяй, што гэта ж і вам выгадна. Разам з тым, вось незалежны такі курс Беларусі, мы не спяшаемся там прызнаваць гэтыя мяцежныя тэрыторыі, гэтак далі, гэта тавар, які мае попыт на Захадзе. Трошкі драматызавалі гэтую сітуацыю, кажучы пра момант істіны, дарэчы і недарэчы, журналісты, аглядальнікі, ну, такая прафесія ж. А насамрэч практыка паказвае, сённяшняя конференция так само показывая, что вот этот ресурс маневрования, он еще не вычерпанный. И более за то, вы ведаете, мне сдается, почалися симптомы того, что у России после вот этого импету великодержавного почали... Натиск ослабляя. Так, тому что валы гэты финансовые и так далее, каратей на России не только у дипломатичной блокаде опынулась, але ей уже моцно наступили и на мозоль экономичного финансового интересу. И чем далее, тем более, тому что при всем при тым, Расія вельмі знітавана з Захадам, і грошы ў тамтэйшых банках ляжаць, як вядома, і ўсё такое. Так што я думаю, што зараз і Расія трошкі зменшыць гэты свой імпэт, і гэта адпаведна пашырае абсяг для такого вось палітычнага манеўравання паміж двумя полюсамі, паміж Масквой і Захадам для афіцыйнага Мінску. Павлюк Буковскі, ці згодны вы вось з гэтым тэзісам Александра, што Александр Лукашенко пачуў, адчуў такое трошкі аслабленне становішча Расіі, і гэта дае яму ў дадзенай сітуацыі дадатковую прастору для манеўру? Лукашенко проста выкарыстаў магчымасць нагадаць пра тое, што, нягледзячы на існаванне дамоўленасцяў па саюзнай дзяржаве, нафту мы набываем з мытамі вывазнымі, цена на газ у Татарстане у 4 разы, по его словах, ниже за ту, что отрымливает Беларусь. Собак, он сказал, что все каштует грошу, и в том лику международное признание Паўднёвай Осетии и Абхазии может каштовать неких грошов. Разом с тем, это гучало отказе на пытание по отношениям с Заходом и у том лику про войсковые безпеки Беларуси и России. И он одразу пригадал про нафту и про газ, а потом начал казать, что отношения с Заходом не будут развиваться за кошт отношений с Россией. Собак он показал, что мы занимаем некую позицию, мы корыстные и тем, и в принципе, платите за это гроши. Я только хочу зазначить, что с усмешкой белорусский керовник несколько разов достаточно болюче отстебал Россию, и нават прогучало вот в якости такого попроку, он упикнул, мовляв, учитесь у американцев, як треба ставиться до своих хаурусников. Вон яны, не глядячи на то, что Саакашвили там на Кавказе столько всего нарабил, наломал дров, яны ему дают мільярд, і мусіць яшчэ дадуць. Ну, ось такі празрысты падтэкст, які пацвярджае тэзу палітолагаў пра тое, што ідзе палітычны торг на два бакі. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». Сённяшнюю прэсавую канферэнцыю Аляксандра Лукашэнкі абмяркоўвалі рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тызень» Аляксандр Класкоўскі і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе журналіст Геннадзь Кеснер, сёлетні лаўрэат дыплому імя Змітра Завадскага. Сёння якраз дзень міжнароднай салідарнасці журналістаў. У даследаванні свабоды пра прыбыткі, якія маюць вытворцы алкаголю, а магілёўцы скажуць, колькі, на іх думку, павінна каштаваць гарэлка ў Беларусі. А зараз іншае даследаванне. Доследы свабоды. У Беларусі цяпер болей за 32 тысячы чалавек пазбаўленыя бацькоўскіх правоў. Штогод да іх дадаецца болей як 4 тысячы. Асноўная прычына – п'янства, калі чалавек апускаецца да такога стану, што забываецца пра дзяцей. У краіне 95% дзяцей, якія атрымалі сіроцкі статус, маюць жывых бацькоў. З працягам тэмы Інна Студзінская. П'юць бацькі, ахвярамі становяцца перш за ўсё дзеці. Наталля Паспелава 25 гадоў працуе ў органах апекі, узначальвае нацыянальны цэнтр усынаўлення. Перад яе вачыма прайшлі тысячы лёсаў. Спіцца очень легко, а вот выбрацца на паверхнасць очень сложна. Когда адпіваецца совесць і видзіш, што это грехападзенне этой маладой жанчыны, надо просто-напросто бежаць у прокуратуру, возбуждаць этот иск о лишении, бо нічого не памагае. Другую болезнь любую можна как-то купіраваць, блакіраваць, а алкагалізм его природа такая до основания, а затем тупик. Дорослые люди начинают пить, а потом испиваются частей за все от социальных проблем. У большинства батьков, которые пьют, дети нарожаются незапланованные, непожаданные и только перешкаджают. Психолог Менского городского центра психологической допомоги семьи Жанна Мицкевич каже, что частяком такие дети просто позбавленные дятинства. Идет подмена психологичных ролей у семьи. Коли батьки являются, можно сказать, детьми, бо яны ніякой адказнасці не нясуць за дзяцей. Гэтыя дзеці шкадуюць сваіх бацькоў, яны іх, калі прыходзяць тыя п'яныя, стараюцца раздзець, накарміць, глядзець за малодшымі дзецьмі. Мала таго, што яны маюць сіндром ранняй узросласці, то дзяцей забрана дзяцінства. У кожным раёне створаныя сацыяльна-педагагічныя цэнтры, мэта якіх – дапамагчы дзецям сем'яў, дзе бацькі злоўжываюць алкаголем. Намеснік дырэктара аднаго са сталічных сацыяльна-педагагічных цэнтраў Аксана Говін распавяла, што на кожнае дзіця складаецца індывідуальны план абароны правоў і законных інтарэсаў. Указаны канкрэтныя мерапрыяцтвы, которые нужно осуществить по реабилитации данной семьи. Мотивация и лечение родителей от алкогольной зависимости и трудоустройство. Наши родители проходят курс психолого-педагогического просвещения. Зачастую эти родители просто-напросто не умеют общаться со своими детьми. Калі за паўгода бацькі выправляюцца, супрацоўнікі прытулку хаданічаюць перад комиссией по справах неполнолетних об вертанне дитяти у сям'ю. Калі ж наадварот батьки протягваюць пить, комиссия звертаюцца у суд с матеріалами об позбавленні батьковских правов, каже директорка Национального центру усыновлення Наталья Паспелова. Лишение нарушение родительских прав – это крайняя мера и крайняя степень злоупотребления алкоголем и дезорганизации. Совесть уже пропита. Как правило, такие мамы безумно страдают в момент, когда выпьют очередную бутылку. Но на самом деле к лишению родительских прав никто не подходит спонтанно. Коли ж батько суд позбавляя право, у дитя подлягаю усыновленню. И коли оно зусім маленькое, годик-два и здоровое, вельми хутка его усыновляют. Коли ж дитя старейшее за 5 годов, у яго няшмат шансов трапить у новую сям'ю. Бо у потенциальных батьков з'являются застяроги на конт здоровья дитяти, его дренной спадчинности. И еще одна цікавая особливость. Здавалось б, дети алкоголиков повинны ненавидеть своих батьков. Але у их остаются почутці, якія психологи называют амбивалентными. С одного боку дитя ненавидеть батьков, а с другого любить. Пятигодовая Настя, якая находится у притулку, спевая песеньки и читая верши выключно про матулю. Мамочек красивых, добрых и любимых, вместе спадаем, песню подалим. Але бывае і наадварот. Бацькі аднаўляюць свае правы на выхаванне дзіцяці. Літаральна месяц таму у прокуратуру Бярэзінскага раёну звярнуўся мужчына, якога 7 гадоў таму пазбавілі бацькоўскіх правоў. Ён папрасіў дапамагчы, маўляў, стаў на шлях выпраўлення, кінуў піць, купіў дом. Кажа выканаўца абавязкаў прокурора Александр Тарасюк. Он был восстановлен в родительских правах в отношении несовершеннолетнего сына, в отношении которого в 2001 году лишен родительских прав. Ребенок, находившийся в Березинской школе-интернат, был возвращен отцу. В настоящее время семья проживает в деревне Каменный Барок, в собственном доме. Климат в семье доброжелательный. Каля 300 человек летось обновили свои батьковские правы. А колькость детей, одобранных у батьков, за гэты час склала 4026 человек. Недбайные батьки повинны покрывать выдатки державы на выхование ихных детей. На улику у милиции находится каля 10 000 чалавек, якія ўхіляюцца ад аплаты гэтых выдаткаў. Летась суды краіны разгледзелі амаль 22 000 спраў па пазовах аб спагнанні выдаткаў на ўтрыманне дзяцей. Але спагнаць удаецца толькі чвэрць усіх сродкаў. Інна Студзінская расказвала пра дзяцей, якія сталі сіротамі праз алкагалізм бацькоў. А я дадам, што сёння ў перадачы «Начная свабода» прагучыць яшчэ адно даследаванне свабоды, звязанае з алкаголем. Гэтым разам тэма «Прыбыткі», якія маюць вытворцы алкаголю. Даследаванне свабоды. Углядаемся ў звычайныя рэчы. Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк. Варушым нядаўняе мінулае. Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростава рэпрэсіўнага ўздзеяння. Слухаем гукі заўтрашняга дня. Ну я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг. Жыццё звычайнае і надзвычайнае ў даследаваннях журналістаў свабоды.